الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القرآن الكريم دا قيدر دا پارا من وصول شروع کريو، او پا اغا وصول كي دريسي من جوڑ کريو، چه دا وصول چه كم وصول من بيانو پاغي كي یو مقدمه و دری مقصدونه و یو تتمه و. مقدمه که من پنځه خبرې بیان کړې وې: عظمت د قرآن، آداب د قرآن، نمونه د قرآن، تعریف، موضوع، حکمت د نزول، او دغرنګي حقوق د قرآن کریم. دا وو خبرې په مقدمه کې بیان شوې. بیا درې مقصدونه مون شروع کړل. یو هغه مقصدونه دي چې د هغې تعلق د ټول قرآن کریم سره دی. هغه شپږ خبرې دي: توحید، رسالت، سیرت الکتاب، ایمان بالآخرت، جهاد او انفاق فی سبیل الله. او دویم هغه مقصدونه دي چې د هغې تعلق د ټول سورت سره و، چې هغه هر سورت کې په کارېږي، چې هغې ته دعوه او دلایل وایي. دا دوه خبرې وي. او بیا وروستو دریم قسم هغه مقصدونه وو چې د هغې تعلق دی د جدا جدا آیتونو سره. هغه بیا دوه قسمه وو. یو هغه دی چې د هغې د وجې نه بس هغه د تاکید د دعوې لپاره ذکر کولی کېږي. هغه اووه خبرې دي، مثلا زجر، تخویف، بشارت او تسلی او ترغیب، او دارنگی تزهید من الدنیا، او امور دافع للعذاب. او دویم اغا اصطلاحاتو چې د هغې د وجې نه بصیرت حاصلیږي په فهم د آیتونو کې. هغه هم ټوله اووه اصطلاحات دي چې هغې ته طریقې د تعلیم وي، یا هغې ته ادماج وي، او دارنګ هغې ته قاعده د لفظ حتمنن و معن باردن وی، او قاعده په لفظ د سمه کې، قاعده په لفظ د کذالکا کې وه. او دارنګ اعاده د بعد احد او ادخال الهی. نغم وو خبرې وي. اخیر کې د اصول و تتمه ده. په تتمه کې مو وو خبرې دي. یو اقسام د شروع د صورتونو، چې د سورتونو شروع په څو قسمه باندې کېږي. دویم د تفسیر، تعویل، تفسیر بالرأی فرق. او دریم د قسم بیان. او څلورم اسباب د نزول. پنځم د نسخ بیان. شپږم د ربطونو بیان. اووم د اسماء او صفاتو بیان. د تتمه کې څو خبرې دي؟ اووه خبرې. کمې کمې دي؟ اقسام د شروع د سورتونو، تفسیر او تعویل او تفسیر بالرأی، او د قسم بیان، اسباب د نزول، د نسخ بیان، د ربطونو بیان، د اسماء او صفاتو بیان. اووه خبرې په تتمه کې دي. نو ټولې مونږ ویل څو خبرې دي؟ نه، د اول نه څو خبرې وي. مقدمه کې اووه خبرې وي. د کوم چې تعلق د ټول قرآن سو، هغه څو خبرې وي؟ شپږ خبرې. نو څو شوې؟ دولس خبرې شوې. او دوه هغه وي چې تعلق یې د ټول سورت سره و، هغه نو څو شوې؟ څوارلس خبرې شوې. او څوارلس هغه خبرې وي چې د هغې تعلق په چا سره و؟ جدا جدا آیتونو سره و. نو څو خبرې شوې؟ څلېرېش خبرې شوې. څوارلس او څوارلس څو شوې؟ اتیش خبرې شوې. او بیا اوه هغه وي چې د هغې تتمه کې کومې خبرې بیانېږي؟ نو اووه پنځه دېرش او اتې څو جوړېږي؟ پنځه پنځه دېرش دېرش. یعنې زموږ په اصولو کې ټول څو خبرې دي؟ پنځه دېرش خبرې. پنځه دېرش خبرې. په دې ځای پورې اووه خبرې مقدمه کې بیان شوي دي، او شپږ خبرې په هغه اولنی مقصدونو کې شروع وي. خو په هغه کې اولنۍ خبره توحید و. توحید کې موږ معنا لغوي او دارنګې موږ معنا اصطلاحي ذکر کړه، او بیا د توحید تقسیم وکړو څو اقسامو ته. تاسو څه فهم کوئ؟ څو قسمونه توحید؟ درې قسمونه: توحید د ربوبیت، توحید د الوهیت، او توحید د اسماء او صفاتو. بیا د توحید د وضاحت دپاره موږ د شرک بیان شروع کړو. د شرک بیان هم ورکړو د دې دپاره د وضاحت د توحید، ځکه چې یو ضد سره بل ضد واضح کېږي. یو شي مخالف چې وپېژني هغه شي ښه وضاحت راځي. بیا موږ د شرک تقسیم شروع کړو، چې شرک اول څو قسمه و؟ دوه قسمه. اعتقادي او فعلي. اعتقادي څلور قسمه او فعلي دوه قسمه. په شرک اعتقادي څلور قسمونه کوم کوم و؟ دوه قسمونه بیان شو دي پورې. شرک په علم او د شرک په تصرف بیان وشو. په ننني درس کې د شرک په دعا بیان کېږي. د شرک په دعا بیان دی په ننني درس کې. شرک په دعا دې ته وایي چې یو انسان غیر الله ته غایبانه چغه وایي، رامدد شي ورته وایي، آواز ورته کوي، په دې عقیده چې دا زما چغه بې د ظاهري اسباب اوري، حاجت مې پوره کولی شي، مصیبت مې لرې کولی شي، نو دې ته شرک په دعا وایي. شرک په دعا څه معنی؟ د الله نه ماسیما بل چا ته چغه کول، جړه او فریاد ورته کول، رامدد شي ورته ویل، په دې عقیده چې دا زما حاجت پوره کولی شي، زما آواز اوري. بیا د شرک په دعا بیان هم په قرآن کې په دوه طریقو دی، یو د اثبات طریقه او دویمه د نفي. لکه شرک په علم او په تصرف کې دا دوه طریقې وي، نو شرک په دعا کې هم دا دوه طریقې، اثبات او نفي. اثبات دا معنی چې الله تعالی دا خبره بار بار کوي چې زما نه مدد وغواړئ، او زما ته ما را وبلئ. د اثبات بیا په خپل هم ډېرې طریقې دي. لکه اثبات کې یوه طریقه دا ده چې کله الله ترغیب ورکوي چې ګورې ټول انبیا علیهم السلام الله تعالی را مدد کړی او د هغې نه غایبانه مدد غوښتلی دی، نو تاسې هم یو الله را مدد کوي. د دې بیان سورة الانبیاء نوی نمبر آیات کې وګورئ، چې هلته الله رب العزت د ټول انبیا علیهم السلام حالت ذکر کوي، چې هغوی په مصیبتونو مشکلاتو کې جړه او فریاد یو الله ته کړی. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین. الله یقینا دا پیغمبران وو چې تلوار به کاو په نیکو کې، ویدعوننا او رابللو به موږ لرا رغبا په مینه باندې، ورهبا او په یره باندې. نو ګوره دغه آیات کې وایي چې ویدعوننا، د ټولو انبیا علیهم السلام به موږ را مدد کولو. د ټولو انبیا و مدد د چا نه وغوښتو؟ د یو الله نه. نو تاسې هم د یو الله نه مدد وغواړئ. بیا ګورئ دغه سورة الانبیا کې د مختلفو انبیا علیهم السلام دعاګانې ذکر کوي، چې دې انبیاو باندې کله مصیبت او پریشانی راغلی نو مدد یې د یو الله نه غوښتلی دی. د هر مصیبت او د هرې پریشانۍ په وخت کې مدد د یو الله نه غوښتل پکار دي، او دا مصیبتونه او پریشانۍ هم الله راولي د دې لپاره چې دا خلک د یو الله نه مدد وغواړي. لکه نن سبا چې کله آفتونه راشي، عامه وبا د کرونا ګډه ده، نو کله دا ظالمان ویره د قدرتي آفتونو مخنیوی کوو، حالانکه د قدرتي آفتونو مخنیوی څوک نشي کولی. دا هغې دپاره هغه ظاهري اسبابو ته چې دی نسبت کوي، حقیقي اسبابو ته نسبت نه کوي، چې دا عذاب یا دا وبا موږ باندې الله تعالی ولې مسلط کړی، دا زموږ د ظلمونو نتیجه ده. او زمون د ظلمونه چې لري د عمل له چلاره باندې دا عذابونه مسلط کړی دي. خو دا عذابونه بنیادی دي د دې لپاره چې الله دا خلق ما ته راوګرځي، خلق ما ته عاجزي وکړي او ما وپېژني او الله ته توبه وباسي، د دې لپاره الله دا اوباګانې دا مصیبتونه راولي چې یو سړی په خپل ظلم باندې همېشوالی کوي. نو ګورئ دا د الله قانون دی چې د یو کافر حکومت سره مرسته او مدد الله کوي، خو لیکن د ظالم سره اگر چې مسلمان یې الله مدد نه کوي. او دنیا کې نور ډېر ګناهونه دي، لیکن د ظلم انتقام الله تعالی ډېر زر اخلي. د دې ګناهونه ډېر زیات دي، د ګناهونو کمی نشته، خو لیکن په دې زمانه کې د هغې ظلم چې دی ډېر عام شوی دی. دا 40 کاله مسلسل ظلمونه، وحشیانه بمبارونه، د مسلمانانو زورونه، مسلمانان په هجرتونو مجبوره کول، او د مسلمانانو شهادتونه او جیلونه او قیدونه او زخمی کول، دا ټول په شریکه باندې په اتفاقي شکل باندې د ټولو دې کیسه واخیستله. نو د هغه ظلم رد عمل دی دا کومې وباګانې چې الله تعالی په دوی باندې مسلط کړلې، او دا بنیادي دی د دې لپاره چې الله تعالی وي لعلهم یتضرعون، دا خلق الله ته عاجزي وکړي، لعلهم یرجعون چې دا خلق الله ته راوګرځي، او لعلهم یتفکرون او لعلهم یذکرون چې فکر وکړي، نصیحت قبول کړي، د دې لپاره الله دا آفتونه راولي. نو ګورئ په دې خاطر الله د انبیاء علیهم السلام حالات هم ذکر کوي چې په انبیاو باندې کله مصیبتونه راغلي نو انبیاء علیهم السلام مدد د چانه غواړي. سورة الانبیاء 6 کې وایي نوح علیه السلام د قوم نه ډېر پریشان دی. نوح علیه السلام سوال چاته کوي، ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناه اهله من الكرب العظیم. الله وی نوح علیه السلام چې کله آواز وکړو مخکې موږ ته د الله نه مدد وغوښته، او دا هغه دعا چې ده مختلفو سورتونو کې الله تعالی رانقل کړي، کله وی رب انصرنی بما کذبون، الله زما مدد وکړي، کله وی رب لا تزر الارض من الكافرین دیارا، دا هغه سوال د الله نه کړی، الله یې هغه سوال قبول کړی دی. بیا وروسته درې اتیا کې د ایوب علیه السلام حالت ذکر کوي، و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. په ایوب علیه السلام باندې سخته بیماری راغلې وه، 13 کاله بیمار دی، او د ایوب علیه السلام بچی وفات شوي وو، اووه بچی د هغه وفات شوي وو. د هغه تقریبا اووه هلکان اووه جینکه، یعنی 14 بچي وفات شوي دي، او په خپله پې ډېره زیاته غټه بیماری پرې راغلې. په ایوب علیه السلام چغه چاته کوي، مدد د چا نه غواړي، د الله تعالی نه سوال کوي چې انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بیا وروسته د یونس علیه السلام واقع ذکر کوي، د اووه اتیا نمبر آیات کوي چې یونس علیه السلام د مئی په ګېډه کې په درې تیارو کې دی، یو شپه ده بل د دریاب یخ دی او بل د مئی په خېټه کې دی. یونس علیه السلام په درې تیارو کې را بند دی او سوال د الله نه کوي چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دریم دغه دعا را نقل کوي. سلورم نمبر بیا په یو کم نبی کې د زکریا علیه السلام حاله ذکر کوي چې زکریا علیه السلام اولاد نشته، نو زکریا علیه السلام اولاد د چا نه غواړي، د چا نه مدد غواړي. د هغې دعا را نقل کوي، و زکریا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. زکریا علیه السلام چې کله آواز وکړو خپل رب ته چې ای رب زما ما مه پرېږدي یوازې او ته غوره د میراث وړونکی نه یې، نو ګوره زکریا علیه السلام د بچي سوال د یو الله نه کوي. نوح علیه السلام د قوم مقابله کې سوال الله ته کوي، او دارنګه ایوب علیه السلام په بیماری کې سوال الله ته کوي، او یونس علیه السلام په درې تیارو کې سوال الله نه کوي، زکریا علیه السلام د بچي سوال د الله تعالی نه کوي. دې بیا دا واقعیت را نقل کړي. نو وروسته بیا د ټولو انبیاو اجمالي نقل کوي چې ویدعوننا رغبا ورهبا، الله وي د ټولو انبیاو موږ را مدد کولو. ګوره دا واقعیت د څه لپاره دي؟ دا ټول د دې خبرې د ثابتولو لپاره دي چې یو الله نه مدد کوي او د یو الله نه مدد غواړي، او مقصود د دې نه رد دی د شرک په دعا. دارنګي دویمه طریقه دا ده چې الله تعالی امر کوي چې زما نه مدد وغواړئ. سورة مؤمن شپیتم نمبر آیات کې الله تعالی امر کوي وقال ربكم ادعوني استجب لكم او ویلي ستا رب چې ودعوني ما روبلی زما نه مدد وغواړئ نو استجب لكم زه به ستاسې دعاګانې قبولې کړم. الله پخپله دا اعلان کوي چې ما روبلی زما نه مدد وغواړئ. بیا وروسته د پنځه شپېته کې وایي هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. الله همیشه ژوندی دی او د الله نه ماسوا بل حقدار د بندګۍ نشته. یو الله را مدد کوي او صرف الله پاک را مدد مخلصین له الدین خالص کوونکی شی الله پاک در دره بلنی. ان مقصد دا ده چغه جړه او پریا صرف الله ته وکړي. نو سورت مؤمن کې الله تعالی امر کوي په دې خبره باندې. دا دویمه طریقه ده د اثبات. بهرحال د اثبات چې دا مختلفې طریقې دي او د دې ټولو حاصل هم دقه دی چې د الله نه مدد غواړئ. د الله نه ماشوه بل څوک مه را مدد کوئ. دویمه طریقه د نفی ده. د شرک دعا دره دویمه طریقه څه د نفی. دا مخکې خو چې موږ بیان وکړو دا د اثبات طریقه وه. دویمه طریقه یې د نفی ده. په نفی کې هم مختلف طرزونه او طریقې بیانېږي خو یو طرز پکې دا دی چې الله تعالی مختلفې پتوی لګوي په هغه چا باندې چا غیر الله نه مدد کوي. غیر الله نه مدد غواړي د الله نه ماسوا بر څوک چې څوک را مدد کوي که هغه انبیا را مدد کوي که ملایکې که اولیا کرام وي که هغه درګاهونه وي که هغه بوتان وي هر څوک چې را مدد کوي نو په هغې باندې الله تعالی مختلفې پتوی لګوي. یوه پتوه پې د ارتداد لګوي. سورة الانعام یو اویا کې په دې باندې د ارتداد پتوه لګوي چې په دې باندې سړی مرتد کیږي. ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا ويمن روبل ما سوى الله نها وسوك شيغا من تفيدا نشر سولا ونو زر رسولا شمنغتا ونرد من وافاس ليش على اعقابنا بخبل بندباني ونرد وافاس بك ليش يعني مرتد بشمنغا نسمعنا غير الله نعم مدد كون دا ارتداد دي فليس ري مرتد كي. دویمه پتوه پی الله تعالی د ظلم لګی. دا پتوه سورة یونس یو سل شپږم کې ذکر کوي چې دا لوی ظلم دی چې د الله نه ماسوا د بل چا نه مدد غواړي. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الله یې مه رابله ماسوا د الله نه هغه مخلوق چې نه فایده رسولی شته او نه ضرر رسولی شته تا. فإن فعلت شرطا دا کارو کو د الله نه ماسوا بل څوک را مدد کړه فإنك إذا من الظالمين یقینا ته دا وخت کې خامه یې د ظالمانو نه هلته ورته څه وایي ظالم ورته وایي چې د الله نه ماسوا بل څوک را مدد کړې ته الله تعالی ظلم وه. او درېمه پتوه پې الله تعالی د کوپر لګی چې د الله نه ماسوا بل څوک را مدد کول دا کوپر دی. دا پتوه سورة رعد سورلسم کی ذکر کئی سورلسم آیت دو سورة رعد والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم. په دغه آیت کې اول مثال ذکر کئی الله چې څوک د غیر الله نه مدد غواړي. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی د جدا نه اوبو ته لاس اوږد کړی او دا وایي چې اوبه زما خولې نه راشي دا چغې وایي خو دا اوبه د خولې ته نشي رارسېدلی. نو دا نه وي که یو سړی د غیر الله نه مدد غواړي په دې خیال چې دا به زما مدد وکړي الله وایي دا یې مدد نشي کولی. او بیا څه وایي وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. الله وایي نه دي رابلل له کافرانو مګر په تباهي کې. دلته ورته څه ووایه که الکافر وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. دلته یې پرې د کوپر پتوه لګولې. نو درېمه پتوه پې الله د کوپر لګولې. سلورم دیتا نتنا زیاته وی چې دا زیاته ری بینصافی ده چې ته غیر الله نه را مدد کوي. دا پتوه سورت کهف سورلسم کې پې لګی. سوالسم نمبر آیات د سورۃ کهف. لن ندعو من دون إلها لقد قلنا إذا شطط. أصحاب كهف بيان نقل كي شيخ في البيان كي دا خبر كي شيخ چري من نرى بلو ما سوا دلنا نبل معبود فتاقی سر او بيو من فدا وكي زيتي خبره سمانا دا دير زياتي ري شد الله تعالى ما سوا بل سكرا مدد كي دلتا فر زياتي پتوار كري فين زمع پتوار دیت الله تعالی زلال بعید وی لری گمراهی د حق څه هیڅ مناسبت نشته. دا سورۃ حج دولسم کې پیدا پتور کوي چې دا دسی گمراهی ده چې دا د حق نه ډیره لري ده، د حق حق څه مناسبت نشته. دولسمه د سورۃ حج. یدعو من دون الله ما لا یضره وما لا ینفعه ذلک هو الزلال البعید. الله را مدد کوي ما سوا د الله نه هغه مخلوق خو ځای په ځای ورسه دا ټکې وایي چې ګورې دا څوک ته را مدد کوي، دا مالک د نفع او د ضرر نه دی. نو چې مالک د نفع او د ضرر نه دی ولې را مدد کوي؟ او بیا وایي ذلک هو الضلال البعید، دا ګمراهي لري د حق نه. الضلال البعید دا پتوه په الله تعالی ولګوله. بله پتوه شپږم نمبر پتوه چې الله تعالی لګوي نو په دې باندې د حرمت پتوه لګوي، یعنی دا کار منع دی، حرام دی، الله تعالی دا کار منع کړی. سورۃ شعرا 214 کې دا پتوه ورکوي. 214 نمبر آیات. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. مرا بلا سد الله معبود بل. فلا تدعو غور دا نهي دا الله تعالى منع كي شده بل چانا امداد مغوارا او بي حكم ذكر كي كده بل چانا مدد وارين الله بعذاب در كي ندلتا تي منع كي وما پتوا فديبان الله تعالى دا شرك ور كي چې د الله نه ماسوا بل څوک را مدد کول دا هم شرک دی. اگر چې ډېر خلک دې ته شرک نه وایي، کوفر ورته نه وایي، ارتداد ورته نه وایي، خو الله تعالی پرې دا ټولې پتوې لګولې دي. سورۃ فاطر 14 کې پرې دا پتوه لګوي. ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبير. او پوره ز قیامت باندې بده انکار کوي دغه معبودان ساسو د شرک نه. ګوره د شرکې کوم شرک څه ته وه؟ دې مخکې ان تدعوهم د دعا ذکر دی، والذین تدعون مخکې د شرک په دعا ذکر دی. نو دې ته الله تعالی شرک وه چې د قیامت پوره به دغه معبود ستا د شرک نه انکار کوي. استا معبودان وو چې مونږ یې نه یو را مدد کړي، زمونږ نه مدد نه دی وختلی. ولا ينبئك مثل خبير، که څه ویل که دا خو پلانی کتاب دی کړي، پلانی عالم دی کړي دي، دا کار جایز دی، صحیح دی. الله ولا ينبئك مثل خبير، الله تعالی په شان خبر څوک نشي درکولی. الله تعالی وایي دا کار کوپر دی، شرک دی، ناروا دی، منع دی. نو کوم کتابونه یا کوم اقوال چې د دین خلاف هغې نه به اعتبار نه وي. کله کله بعضی اقوال کتابونه کې میلاویږي، بعضی عبارتونه وي، خو هغه اقوال او هغه عبارتونه چې هغه د کتاب الله نه خلاف وي او دارنګې د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم نه خلاف وي، نو هغې له به هېڅ اعتبار نه وي. ځکه اخر کې الله دا جمله راوړه چې ولا ينبئک مثل خبیر. نو بله پتوه پې الله تعالی دغه ورکړي چې دې ته الله تعالی شرک ویلی. نهم نمبر اتم نمبر پتوه پې الله تعالی د جهنمی ورکړي چې کوم سړی د الله نه ماسوا بل چا ته چغه کوي، الله تعالی وایي دا جهنمی دی. او دا پتوه سورۃ مؤمن 6 نمبر آیت کې ذکر کوي. چې ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله یقینا کسان چې لوی کوي زما د رابللونه ما نه را مدد کوي بل څوک را مدد کوي. عبادت ته معنا د دعا باندې دی، را مدد کولو. سيدخلون دی بننه وي جهنم ته داخرین ذلیلا. دلته ورته الله تعالی جهنمی وایي چې په دې باندې دا سړی جهنمی کیږي. اتمه پتوا دغه ده، نهم الله دا خبره کوي چې ګوري په دې کې صفات د الوهیت نشته نو ولې را مدد کوي. سورة اعراف یو سل اوه نوي کې وایي چې ستاسو امداد نشي کولی. او سورة حج درې اویا کې وایي چې یو مچ هم نشي پیدا کولی. نو هر کله چې یو مچ نشي پیدا کولی نو ولې را مدد کوي، ولې هغه چې د الله سره شریک ګرځي. سورة فاطر دیارلسم کې وایي چې د یو قتمیر مالکان هم نه دي، ما یملکون من قتمیر. قتمیر معمولی شی دی لیکن د هغې هم څه نه دي، مالکان نه دي. هغه نری پرده چې هغه کوم د کجوري د هډوکې نه چاپېری، الله وایي د دغه یوې پردې هم مالکان نه دي. او سورة زخرف شپږ اتیا کې وایي چې سفارش هم نشي کولی. سورة الاحقاف شپږم کې وایي چې ستاسو د چغو نه څه ناخبره دي، وهم عن دعائهم غافلون. ستاسو د چغو نه ناخبره دي، چې ناخبره دی ولې را مدد کوي. برحال نهم د شرک دعا باره کې الله دا خبره کوي. دا مخکې خو ټولې پتوې وي، مختلفې پتوې وي، خو نهم نمبر دا خبره هم کوي چې دوی کې صفات د الوهیت نشته. نو هر کله چې صفات د خدایتوب پکې نشته نو ولې د الله سره شریکان ګرځوئ، ولې ترې غایبانه مدد غواړئ. لسم نمبر، الله تعالی په دې زجرونه ورکوي، زورنه ورکوي هغه چا ته چې هغه د الله نه ماشوه د بل چا نه مدد غواړي. د دې بعد سورة یونس دویشتم نه شروع کیږي، دویشتم آیات د سورة یونس. هو الذي يسيركم في البر والبحر. الله چې کله تاسو په کشتو کې ناسوي په دریاب کې، او بیا چې دی په تاسو باندې هواګانې راشي او د کشتۍ د ډوبېدو خطره پیدا شي، نو په دغه ټایم کې یو الله را مدد کوي. دعو الله مخلصین له الدین. فالله فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. الله چې کله له زه نجات ورکم نو بیا دی سرکشي کوي په ځمکې په ناحق قسمانه، بیا د الله نه ماسوا د بل چا نه مدد غواړي. نو ګوره دغه ایتونو کې، دغه دویشتم دریشتم کې ټوله زورنه د مشرکینو ته په دې خبره باندې چې په سختۍ کې یو الله نه مدد کوي، خو چې کله نه الله مصیبت درې کړي نو بیا هم الله یری د الله نه ماسوا د بل چا نه مدد غواړي. دغه زجرونه دي په مختلف صورتونو کې. برحال دا سو لس خبرې شوري، او د دې بیان هم وکړو چې شرک وي دعا رد په قرآن کې په دوه طریقو دی. یو د اثبات طریقه ده او دویم د نفي طریقه ده. په اثبات کې ځان له موږ دوه طریقې بیان کړلې، طریقې ډېرې دي خو موږ دوه غټې طریقې بیان کړلې. او په نفي کې تقریبا لس طریقې موږ بیان کړلې. د دې ټولو مقصد دا دی چې غایبانه حاجتونه د یو الله نه غواړئ، او چغه او جړه او فریاد یو الله ته کوي. د الله نه ماسوا د بل چا نه غایبانه حاجتونه مه غواړئ. ټول د دې خبرې چې دی بیان دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وایي هغه بعضې ښایسته عبارتونه دي او ښایسته نصیحتونه یې کړي ځای په ځای باندې. د هغه کتاب دی الفتح الرباني، نو په هغې کې نصیحت کوي. أغوي أطلبوا حوائجكم من الحق عز وجل لا من خلقه. حاجتنا صرف دا الله نغواري، دا مخلوق نحاجتنا مغواري. دارنگ أغوي استغيث به إليه، والغني والخلق كلهم فقراء. دا الله نمدد غواري زكا الله غني زاد دي أو مخلوق طول محتاج دي. والله غني زاد دي غصا حاجت پورا كوليش، مخلوق ځان له فقرا دي غریبان دي هغه ستا حاجت نشي پوره کولی. بیا هغه وایي سلوه ولا تسلو غیره، د یو الله نه سوال کوئ، د بل چا نه سوال مه کوئ. استعینو به ولا تستعینو بغیره، د الله نه مدد غواړئ، د بل چا نه مدد مه غواړئ. توکل علیه ولا توکل ولا غیره، په یو الله توکل او بروسه کوئ، په یو الله اعتماد کوئ، په بل چا بروسه او اعتماد مه کوئ. دا د هغه نصیحتونه دي او مختلف نصیحتونه زیب زیب خپل کتاب کې ذکر کوي. خو بهرحال دا نصیحتونه د شرک په دعا سره تعلق لري، ځکه موږ د ځای کې د هغه دا نصیحتونه را نقل کړي. نو بهرحال د شرک اعتقادي دریم قسم سو شرک په دعا. څلورم قسم د شرک اعتقادي هغه ته شرک په عبادت ویل کېږي. شرک په عبادت څه ته وایي؟ شرک په عبادت دی ته وایي چې انسان دا عقیده ولري چې د الله نه بغیر بل شی هم د عبادت حقدار شته، د بل چا بندګي کول هم صحیح دي، دې ته شرک په عبادت وایي. الله تعالی نه ماسوا د بل چا بندګي کول، بل څوک حقدار د بندګۍ ګڼل، دې ته شرک په عبادت وایي. او د دې رد چې قرآن کوي په دوه طریقو یې کوي، یو د اثبات طریقه او دویم د نفي طریقه ده. د کریم مخکې شرکیاتو کې هم دا دواړه طریقې وې، نو دغرنګې شرک په عبادت کې هم دا دواړه طریقې دي. بیا دې باندې چې د اثبات دپاره ځان نه ډېرې طریقې دي، کله کله اثبات په دې طریقه کوي چې دا انسانان او پیران الله وایي دا ټول ما د خپلې بندګۍ لپاره پیدا کړي، نو ځکه د یو الله تعالی بندګي وکړي. لکه سورت زاریات کې دا ذکر کوي، شپږ پنځوسم نمبر د سورت زاریات ویشتمه سپاره چې کله شروع شي، نو هغې شپږ پنځوسم آیات کې وایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله ما نه دي پیدا کړي پیران او انسانان مګر د دې لپاره چې دوی زما بندګي وکړي. انسانان او پیران صرف د الله د بندګۍ لپاره پیدا دي، نو ځکه تاسو د یو رب بندګي وکړي. یوه طریقه دغه شوه. دویمه طریقه دا ده چې الله تعالی د نیکانو بندګانو په صفت کې عبدیت ذکر کوي، یعنی مقصد دا دی د نیکانو بندګانو اصل کمال چې دی نو هغه عبدیت دی، د یو الله تعالی بندګي کول دي. لکه دا مختلفو آیتونو کې ذکر کوي. اول سورت بقره په اول کې ذکر کوي، دویشتم نمبر دریشتم آیات کې: وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، الله وایي که یو تاسو په شک کې د هغه کتاب نه چې موږ را لېږلی په خپل بنده باندې، دلته نبی علیه السلام باره کې څه وایي؟ عَلَىٰ عَبْدِنَا، نبی علیه السلام ته الله تعالی خپل عبد وایي، یعنی دا زموږ خاص بنده دی. د دې بنده خصوصیت او کمال سره عبدیت دی، بندگی کول دی. او په داسې مقاماتو کې د نبی علیه السلام نه تعبیر په عبد سره ولې کوي؟ دا په دې وجه باندې چې څوک یې معبود ونه ګڼي، څوک یې عبادت ونه کړي، اگر چې لوی لوی معجزات الله تعالی ورکړي او عظیمه هستي الله تعالی پیدا کړې ده او د لوی لوی کمالاتو خاوند دی، خو اسې نه چې د ده نه څوک معبود جوړ نه کړي. دی عبد دی، عابد دی، معبود نه دی. دی ځان نه د الله تعالی بندګي کوي، دا نه چې ده بندګي څوک وکړي. دغرنګې سورة الانفال کې الله تعالی وایي، هلته هم د نبی علیه السلام په صفت کې دا ټکی راځي، یو څلوېښتم آیات دی د سورة الانفال، چې د نبی علیه السلام نه الله تعالی تعبیر په چا سره کوي؟ په عبد سره کوي. او دا هم په دا خاطر باندې کوي چې هسې نه دی عبد نه څوک معبود جوړ نه کړي. ثم يدي وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، او په هغه چې موږ را لېږلي په خپل بنده باندې په ورځ د فیصلې باندې، په ورځ چې مخامخ شو نیغه دوه ډلې. نو ګورئ د بدر په ورځ نبی علیه السلام الله ډېره لویه معجزه ورکړې وه چې الله عظیمه فتحه ورته ورکړله، خو په دغه موقع باندې دغه نه تعبیر په چا سره کوي؟ په عبد سره کوي. دا اسی نه چر دی کمال دی معجزی په خاطر سو دنه معبود جوړنه کی. بیا د سورت بنی اسرائیل په اول آیات کې الله تعالی ذکر کوي. اول آیات د سورت بنی اسرائیل، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاکی دا اغز ذات لرا چه بوی تخپل بنده دش پی. گوری دا نبی علیه السلام پا دا مقام در لوی معجزه صادره شوی دا دش پی پا لگ ایسا کی. نبی علیه السلام دا امی حانی را جلنها دا کورنا حتویم شریف بیت الله تا تلی، بی بیت المقدس تا تلی، بی عدل دا نبی علیه السلام سی ملاقاتون شوی غیر امامت کلی، بی نبی علیه السلام اسمان نو تا تلی. پس ماننو کې د مختلف انبیاو سره ملاقاتونه شوي، د جنت او جهنم سره لیکل مختلف حالات او ملایکې دي، الله سره خبري شوي دي. دا ډېر عظیمه معجزه ده. وګورئ د داسې عظیمه معجزې په موقع باندې هم د نبی علیه السلام تعبیر په چا سره کوي؟ په عبادت سره کوي. دا دې وجې نه څوک د دننه معبود جوړ نه کړي. چېرې دونه کمالاتو خاوند دی نو معلومیږي دا چې دا به حاجت روا او استازي، دا مشکل کشای حاجتونه به پوره کولی شي، غایبانه چغه به اوري، مدد به کولی شي. دغه رنګې سورت کهف اول وګورئ، هلته هم دغه تعبیر کوي. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، صفت لخدای توب الله هغه ذات لره دي چې راولېږي په خپل بنده باندې کتاب. قرآن کریم دا هم ډېره لویه معجزه ده. نو اسې نه چې څوک دا ونه وایي چېرې داسې عظیم کتاب الله ورکلی او دا د ډېر غټو کمالاتو خاوند دی دا پیغمبر، نور د بندګۍ په کار ده، د عبادت په کار دی. الله تعالی وایي چې نه دی عبد دی، معبود نه دی. دارنګې د عیسی علیه السلام باره کې وایي، سورت مریم دیرشم کې ذکر کوي چې عیسی علیه السلام په خپل بیان کې وایي، قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. عیسی علیه السلام وایي زه الله تعالی بنده یمه. نصاراو ته څه وایي؟ معبود ورته وایي، اله ورته وایي. خو عیسی علیه السلام پخپله په خپل بیان کې وایي چې انی عبدالله، زه د الله بنده یم. نو ګورئ د غټ مخلوقات څونه لوی لوی مخلوق دی چې هغه انبیا علیهم السلام دي، د هغې بنیادي کمال هغه سره عبدیت دی، ځکه د هغه صفت کې دا ذکر کوي. دغه رنګې د سلیمان علیه السلام باره کې دا راځي سورت سواد دیرشم کی، سلیمان علیہ السلام بحث اللہ تعالیٰ کی، نو آل تداغب صفت کی معبدیہ ذکر کی، دیرشم آیت دو سورت سواد، وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابَ. اللہ و دیر خب بندو دا سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام تا اللہ سوی العبد، نعم العبد. الله وی دا زمون ډېر ښه بنده و. بیا وروسته څلور څلوېښتم دغه سورت سواد کې د ایوب علیه السلام باره کې وایي، نعم العبد انه اواب. دا ټکی د سلیمان علیه السلام باره کې او د ایوب علیه السلام دواړو باره کې راځي، د عبدیت ټکی. دغه رنګې وروسته د نور انبیا علیهم السلام باره کې هم راځي. نو د انبیاو بنیادي کمال هغه په عبدیت باندې دی. دارنګې د نوح علیه السلام باره کې راځي، انه کان عبدا شکورا. د زکریا علیه السلام باره کې راځي، ذکر رحمت ربک عبده زکریا. واشکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. دا سورة سواد کې د پنځه څلوېښتم آیات کې به راځي. وګورئ دلته سورة سواد کې د سلیمان علیه السلام باره کې، د ایوب علیه السلام باره کې، عبید ابراهیم اسحاق یعقوب علیه السلام، در پنځه انبیاو باره کې څه راځي؟ عبدیت ټکی راځي چې د هغې بنیادي کمال دا په عبدیت باندې دی. دارنګې دا څومه طریقه شوه؟ درېمه طریقه شوه چې یو طریقه دا شوه چې الله وایي دا ټول مخلوق د عبادت دپاره پیدا شوی دی. یوه طریقه دا ذکر کوي، بل دا چې د ټولو نیکانو بندګانو کمال چې هغه په عبدیت و، د الله تعالی په بندګۍ و، نو ذکر یې الله تعالی عبادت او بندګي وکړي. او بله طریقه دا ده چلا و ټول انبیاء علیهم السلام ته د عبادت حکم شوی و. سوره النحل څلور دېرشم کې دا خبره ذکر کوي چې ټول انبیاء ته د عبادت امر شوی دی. شپږ دېرشم د سوره النحل: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله موږ لېږل او پر امت کې پیغمبر چې بندګي وکړي د الله او ځان وساتئ د بندګۍ د غیر الله نه. ان اعبدوا الله، ټول انبیاء علیهم السلام ته دې خبرې امر شوی چې تاسو د یو الله بندګي وکړئ. دارنګې پنځمه طریقه کله دام ذکر کوي چې دنیا ته څومره انبیاء علیهم السلام راغلي، نو ټول انبیاء علیهم السلام خپل قومونو ته د الله تعالی د عبادت او د الله د بندګۍ دعوت ورکړي. لکه سورة اعراف کې د مختلف انبیاءو واقع ذکر کوي. یو کم شپېتنه د انبیاء علیهم السلام حالات شروع کیږي، هغې واقعات بیانوي. اول د نوح علیه السلام واقع ده. د نوح علیه السلام بیان ذکر کوي: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نوح علیه السلام خپل قوم ته دا دعوت ورکوي چې اے قوم د یو الله بندګي وکي، اعبدوا الله، د یو الله بندګي وکي. بیا په سیره پنځه شپېته کې د هود علیه السلام واقع ذکر کوي چې هغه وایي: یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هود علیه السلام خپل قوم ته دا دعوت ورکوي چې قوم د یو الله بندګي وکي. د هغې نه وروسته بیا د صالح علیه السلام واقع ذکر کوي درې ویا کې: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. صالح علیه السلام دغه دعوت ورکړی خپل قوم ته. د هغې نه وروسته د شعیب علیه السلام واقع ذکر کوي پنځه اتیا کې چې شعیب علیه السلام خپل قوم ته: یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ولې دغه د انبیاء علیهم السلام واقعات دي. په دې ټولو واقعاتو کې دغه ټکی مشترک دی چې ټول انبیاء علیهم السلام دا دعوت چلولی دی. سورة مائده دوه اویا کې وایي چې دا دعوت عیسی علیه السلام هم چلولی و. سورة مائده دوه اویا نمبر آیات کې وایي: وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. اول عيسى عليه السلام چې بني اسرائيل بندګي وکړي د الله چې رب زما دی او رب ستاسو دی. عيسى عليه السلام دغه دعوت چلولې چې دی ورنه ثنا بندګي وکړي. سورة عنکبوت شپاړسم کې وایي چې ابراهيم عليه السلام هم دا دعوت چلولې دی چې خپل قوم ته وایي چې دی ورنه ثنا بندګي وکړي. شپاړسم آیات د سورة عنکبوت: وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ابراهيم عليه السلام کله چې خپل قوم ته چې عبادت کوي د الله ویرېږي د الله نه. ګوره ابراهيم عليه السلام دغه دعوت چلولی دی. د انبیاء علیهم السلام بیانونه چې قرآن را نقل کړي دي، نو د دې ټولو انبیاء علیهم السلام په بیانونو کې د هغوی په تقاریرو کې دا خبر راځي چې قوم ته کوم تقاریر او بیانونه کړي دي، نو ټولو دغه دعوت د یو الله تعالی د بندګۍ چلولی چې د یو الله تعالی بندګي وکړي. نو بهرحال په دې طریقه باندې د شرک پر عبادت رد کوي چې تاسو هم د یو الله بندګي وکړي او د الله تعالی سره په بندګۍ کې شریک مه جوړوئ. نو یوه طریقه دا ده. بله طریقه دا ده چې الله تعالی د دې توحید پر عبادت پیدې بیانوي چې د یو الله تعالی بندګي کوئ، نو د دې بندګۍ پیدې سری د هغې پیدې ځای په ځای بیانوي. سورة بقره اول کې یوویشتم آیت کې پیدا بیانوي، یوویشتم آیت د سورة البقره، هغې کې پیدا ذکر کوي تقوا چې کله د یو الله تعالی بندګي کېږي نو تاسو متقیان جوړ شئ. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دي والله بندگي وكي دي لپاره چې تاسو متقيان جوړ شئ. لعلكم تتقون. تقوا بسراجي د الله تعالی په بندګۍ باندې دای لوی پیدا ده. بل پیدا ده چې د الله بندګۍ کیږي نو په دې د الله شکر ادا کیږي. دا سورۃ البقره یو سل دواوی کې به را ذکر کوي. یو سل دواوی نمبر آیات واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. د الله شکر ادا کوي که تاسو دې الله بندګۍ کوئ. یعنی که د الله بندگی کوئ نو په دې باندې د الله د نعمتونو شکریا ادا کیږي. د الله تعالی شکریا ادا کول په موږ فرض دي. د الله د شکریا ادا کول یوه طریقه سره د الله تعالی بندگی کول دي. درېمه پیدر دې داره چې الله تعالی وایي دا صراط مستقیم دی نه غلار. موږ مازه کې سوال کوو چې الله تعالی اهدنا صراط المستقیم موږ ته نه غلار وخېوه. نو نه غلار سره هغه د الله تعالی بندگی ده. دا سورة آل عمران یو پنځوستم کې ذکر کوي. سورة آل عمران یو پنځوستم کې د عیسی علیه السلام بیان کې ذکر کوي. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاعبدوه د یو الله بندگی وکړئ نو هذا دا د الله بندگی کول صراط مستقیم نه غلار ده. د الله بندگی کول دا سره صراط مستقیم دی دا نه غلار ده. دا یې بله پیدا ده که سړی دا غواړي چې په نه غلار روان شم نو د هغې طریقه دا ده چې د یو الله تعالی بندگی کوي. څلورمه پیدا دا ده چې د دې په جب الله تعالی تاسو له خلافت تمکین او امن درکوي. دا فائدہ سورۃ نور 55 نمبر آیت کی ذکر کئی چې کله تاسو دی والله بندگی وکئی نو الله تعالی به تاسو له خلافت در کی مشری بدل کی. 55 د سورۃ نور وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. دلته درې وعدې په دغه آیات کې الله کړي. درې وعدې کومې دي؟ یو لا یستخلفنهم الله تعالی به تاسو له خلافت او مشري د خلکو درکړي. حکومتونه به درکړي، مشري به درکړي، خلیفګان به هم کړي. یوه وعده دا ده. دویمه وعده وليمکنن لهم دینهم الله تعالی به ستاسو دا دین مضبوط کړي. تاسو به تمکین په ملکي علاقو کې به ځای نه درکړي، ملکونه به نه درکړي. او دریم وعده ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا الله تعالی به تاسو له امن درکړي. دا یې را خطرم ختمه کی. وګوره دې پر شرطونه سړي نو یعبدوننی دا شرط ذکر کوي چې دوی به زما بندگی کوي. چې د الله بندگی کې کله مخلوق د الله صحیح بندگی شروع کی نو الله به خلافت هم ورکړي، الله به له ملکونه هم ورکړي، دین به مضبوط کی. او دا یې را خطرم به ختمه شي. الله تعالی به امن راولي. امن دا د الله تعالی په بندګۍ پورې تړلی. نن سبا ټوله دنیا د امنیت کوشش کوي، د اقتصاد کوشش کوي. ټول ملکونه وایي چې زموږ اقتصاد برابر شي او ټول ملکونه دا وایي چې موږ ته امن راشي. خو امن پس راځي د یو الله تعالی په بندګۍ باندې. د مجاهدینو په وجلو، د هغوی په شهیدان کولو باندې امن نه راځي. چې سړی د مسلمانانو سره ځای په ظلمونه کوي، د مسلمانانو قتل عام کوي، په هغوی باندې وحشیانه بمبارونه کوي، په دې امن نه راځي. امن چې راځي هغه صرف او صرف د الله په بندګۍ باندې راځي. چې د یو الله بندګي په مخ د ځمکه شروع شي نو الله تعالی به دا خوف او خطر ختمه کړي. او الله تعالی به د مخلوق ته مشریانې هم ورکړي او دارنګې تمکین په ځمکه کې به الله ځینې هم ورکړي. دا وعدې الله تعالی کړي خو دا د عبادت په وجه باندې دي. بهرحال دغه بله پیدا ده، پنځمه پیدا هغه دا ده چې د الله بندگی دا سبب د کامیابۍ دی. دا سورة حج اووه اویا کې ذکر کوي. اووه اویا نمبر آیات د سورة الحج اخیر کې راځي. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. په دغه آیت کې څلور اوامر دي. په دې څلور امرونو کې یو امر سره واعبدوا ربکم د الله بندگی وکي. اخر کې وی لعلکم تفلحون چې کامیاب شي. کامیابی سره ځي د یو الله تعالی په بندګۍ باندې. او انسان کامیاب دی چې هغه دی الله تعالی بندگی کوي. شپږم الله تعالی وایي دا په دې کې خیر دی، د الله تعالی په بندگی کې ډیر خیر دی. دا سورت عنکبوت شپاړسم کې ذکر کوي، شپاړسم آیت د سورت العنکبوت. وابراهيم اذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ابراهيم عليه السلام خپل بیان کې دا خبره کوي چې د یو الله بندگی وکړي او ذلكم خير لكم، د یو الله په بندگی کې ستاسو ډیر خیر دی. ډیر خیر پسې کېږي د الله تعالی په بندگی کې چې د یو الله تعالی بندگی کېږي. دغه رنګې سورت زمر ولسم کې وایي چې دا سبب د بشارت دی. سورة الزمر واللسم نمبر آيات آلت اللہ تلاوی چه اغا چالا زیره ده چه دیو اللہ بندگی کئی. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الاللہ لهم البشرا فبشر عبادی. آلتا وی لهم البشرا، سوک چه دیو اللہ بندگی کئی نو اغیل زیره فبشر عبادی. اللہ وی زما دغه بندگان لزیره ورکا، مدن ته شو د الله بندگی کوي، هغه لپاره الله تعالی د زیر اعلان کړي. دا رنګي سوچ د الله بندگی کوي، الله به ګناهونه معاف کوي، خسته ژوند د اطمینان سکون ژوند به الله تعالی ورکړي. دا بیان سورته نوح کې راځي، نهشتمه سپاره سورته نوح. د نوح علیه السلام بیان را نقل کوي. سنورم آیات کې وایي ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. انت دنا د بندګۍ په دې بیانې اول درې امرونه دي. په درې امرونو کې اول امر ان اعبدوا الله، د الله بندګۍ وکړي. اذن هو لسان بیان کې دا خبر راځي، نو دا غي په دې ذکر کوي. یو پیدا را چې الله ګناهونه معاف کړي، او دویم يؤخركم الى اجل مسمى، یو زمانه پورې الله تعالی د عذابونو وساتي. نو بهرحال ګورئ دا ټولې طریقې د سري د دې خبرې دي چې د بندګۍ حقدار یو الله تعالی دی، او د یو الله تعالی بندګي په کار ده. نو د شرک پر عبادت نه ځان وساتئ. د الله تعالی سره په بندګۍ کې شریک مه جوړوئ، بل څو حقدار د بندګۍ مه ګڼئ. دا د اثبات طریقه ده. دویمه طریقه موږ ویل د نفي ده، چې الله تعالی نفي د عبادت کوي د غیر الله نه، چې بل څوک حقدار د بندګۍ نشته، د بل چا عبادت او د بل چا بندګي مه کوئ. په دې کې بیا مختلفې طریقې دي. یوه طریقه داره چې کله صرف نفي، سورة الکافرون کې وایي لا اعبد ما تعبدون، هلته صرف نفي ده چې الله نبي علیه السلام وایي ستاسې د معبودانو بندګي نه کوم، او ستاسو په طریقه زه عبادت نه کوم. نو دلته لا اعبد صرف نفي ده. کله داسې چې نفي او اثبات دواړه راجمع شي، د سورة هود په اول کې دویم نمبر آیات کې دا طریقه ذکر کوي چې هلته یو نفي هم ده او اثبات دواړه راجمع شوي دي. دویم آیات د سورة هود الله تعبدوا الا الله، بندګي مه کوئ مګر د یو الله. نو هلته الله نفيه دی، الا الله الا د اثبات دپاره دی، نه په اثبات، دا دواړه راجمع شوي دي. دویمه دغه طریقه ده. درېمه طریقه دا ده چې الله تعالی وایي د هر معبود من دون الله نه برات پکار دی. څونه معبودان چې دي د هغو ټول نه برات پکار دی. د دې بعد سورت ممتحنه څلورم کې راځي، اتیشتمه پاره او سورت ممتحنه آیات دے سلورم نمبر. ابراہیم علیہ السلام پو آقے کی وی قد کانت لکم اسوت حسنت فی ابراہیم والذین معه. اللہ ابراہیم علیہ السلام صد پر بہترین نمونہ رہ. پس خبر کی پدی خبر کی چیاغا خپل قوم تا او دا قوم معبودان تا اعلان دا برات کرے ہو. اذ قالوا لقوم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ابراهیم علیه السلام او دغه ملګری خپل قوم ته وایي چې یقینا موږ بېزار یو ستاسې نه او دغه سړی تاسو بندې کوي ما سوا د الله نه. ابراهیم علیه السلام د قوم نه هم برات کوي او د هغې د معبودان نه هم څه کوي برات کوي. او کفرنا بکم بیا وروسته هغې ته اعلان د دشمنۍ هم کوي چې زموږ او ستاسو مابین کې به دشمني او تربګني تر څو چې تاسو په یو الله ایمان نه راوړئ. د څه معنی ده؟ الله هر دشمن چې د هغې نه برات او بایکاټ وکړه، د هغې د عبادت نه او د هغې د معبودان نه هم برات او بایکاټ وکړه. نو دغه صورت کې د برات اعلان دی. دغه رنګې کله کله د دغه معبودان نه هغه صفات د الوهیت نه پی کوي چې دا تاسو د چا بندګي کوئ په دې کې هغه صفات د الوهیت نشته. لکه سورة مریم 2:30 کې ابراهیم علیه السلام بیان راځي او هغه په خپل بیان کې قوم ته دا خبره کوي چې تاسو د کوم چا بندګي کوئ نو دې کې هغه صفات د الوهیت نشته. لکه 2:30 د سورة مریم اذ قال لابي يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وایي چې ای پلار زما ولې بندی کېده هغه چا چې هغه څه نه اوري او نه لیدل کولی شي ولا یغني عنک شیئا او نه پیدا درکولی شي تاته د یو شي دا نه اوریدل کولی شي نه لیدل کولی شي او نه مالکان د نه پیوده ضرر دي. نو هر کله چې دا صفات د خدایتوب پکې نشته عبادت خو د هغه چا په کار دي چې هغه اورېدل کوي هغه لیدل کوي هغه مالک د نه پیو ضرر دي او ستاسې معبودانو کې دا صفات نشته نو ولې د هغې بندګي کوئ په دې طریقه باندې پر الله تعالی رد کوي. کله دا خبره کوي چې تاسو د کوم چا بندګي کوئ نو دوی خو د الله تعالی دشمنان دي د الله نه فرمان دي. لکه دغه وروسته 4:30 کې وایي سورة مریم 4:30 یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. د شیطان بندگی مه کوئ ځکه شیطان خو د الله تعالی څه دی نافرمان دی د الله دشمن دی د الله نافرمانی کوي نو ولې د هغې بندګي کوئ؟ کله دغه طریقه ذکر کوي کله په هغې باندې مختلف پتوې لګوي چې د غیر الله بندګي کول د هغې قباحت بیانوي په هغې مختلف پتوې حکمونه لګوي. لکه کله دا خبره کوي چې تاسو د کوم چا بندګي کوئ نو دا سبب د چا دی؟ د عذاب دی. د دې په وجه الله تعالی عذاب درکوي. سورة هود 4:30 نمبر آیات کې دا ذکر کوي. 4:30 آیات د سورة هود الله تعبدوا الا الله ان يخاف عليكم عذاب يوم اليم. نوح علیہ السلام خپل بیان کوي چې د الله نه ماشوه د بل چا بندگی مه کوئ ځکه د بل چا بندگی کوئ نو الله په دې باندې عذاب درکي. ان يخاف عليكم عذاب يوم اليم مقصد اداري چې د دې عبادت سبب د عذاب دی. او کله کله دې ته الله تعالی شرک وایي چې د غیر الله بندگی کول دا خو شرک دی. سورة نحل 15 کې دا بیان کوي. 15 آیات د سورة نحل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء ويا كسان چې شرک کړه کړه الله خوشوي نو موږ به بندګي نه وکړو ما سوا د الله نه دی اوشي. نو ګور الذين اشركوا او خلقو ته مشرکان وویل چې هغه د الله نه ماسوا د بل چا عبادت او د بل چا بندګي کوي دغه د شرک پتوې پی ورکړه. کله دې ته الله تعالی بې عقلي وایي چې د الله نه ماسوا د بل چا عبادت کول دا لویه بې عقلي ده. دا سورة الانبیاء کې ذکر کوي 8 نمبر آیت د سورة الانبیاء کې أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَلَكَ دِي تَاسِرَ وَاسِلَ تَاسُ بَنَّي كَوِي مَا سِوَى دَلَّنَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ تَاسُ أَقَلْنَ لَرَيْ يعني تَاسُ بِعَقْلَي وَي پس خبره پا دي خبره چه دلانا ما سوى دبل شا بندگي كوي دلتا وطا بعقل ويل او خلا دیتا کوپر وی لکه سورة النمل دری سر بیختم که تا کوپر وی دری سر بیختم آیت در سورة النمل وَشْوَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ اللَّهِ بَنْدَا كَلِي وَدِيلَ رَحَا سَوْچِ دِي بَنْدَا اِكَوْ لَمَا سِوَادَ اللَّهَنَا یعنی مقصد داره د غیر الله بندگی د حق خبر نه دا منع کړی و او انها کانت من قوم کافرین یقینا دا و دا قوم کافران نه نو کفر دې ته و چې دې د الله نه ماسوا د بل چا بندگی کوله دا ننګې پنځمه پتوه په الله د ایپک او د دروغ ورکی چې دا ایپک او دروغ دی الله نه ماسوا د بل چا بندگی کول دا سورة عنکبوت واللسم کی دا خبر کئی روس سرازی واللسم آد دا سورة عنکبوت انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون ابكا یقینا آج تاسو بندئی کوئی ما سواد اللانا تاسو بندئی کوئی دا اللانا ما سواد بوتانو وتخلقون ابكا جوڑوی دروغ دروغ قسی جوڑوی و دلتی او تسوا ایفک او تووا دروغ او تووید شپاگو ما پاتوا پی اللہ دو ظلم ملکی دیتا اللہ تعالی ظلم بیلی دا صورت سواپات کی رازی دو اشتم نمبر آیت دو صورت سواپات احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانو یعبودون اللہ را جمع کئی ظالمان او ردی ملگری و ما کانو یعبودون او غردی معبودان ردی معبودان ناکار مریان ناکار پیران نگور اللذین ظلمو ظلم اسطا و من دغع عبادت و بندگی در غیر اللہ تا ظلم و او اوما پتوا پی اللہ تعالی در جهل ورکی چه دا جهالت دی قمقلتوب دی اللہ نما سوا در بلچه بندگی کول دا سورة زمر سلور شپیتا کی ذکر کئی سلور شپیتا مایات دا سورة زمر کی وَلَفَ غَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَيَبَ غَيْرَ اللَّهِ نَتَاسِ مَا تَأْمَرْ كَوَي چَزِبًا دَ يَوْكَمْ اے جَاهِلَانُ نُدَلْتَ جَهَلْ سَتَوَا جهل دې ته وه چې د الله نه ماسوا د بل چا بندګي وکړي اتم الله تعالی پې دا پتو ورکوي چې دا د جهنم د داخلېدو سبب دی د الله نه ماسوا د بل چا عبادت چې وکړي نو دا دې سبب دی چې په جهنم ته لاړ شي سورة مؤمن شپېتم کې دغه ذکر کوي مخکې هم دا آیات موږ راړولی وو شپېتم آیات ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يقينا كسان چون وی کی جما د عبادت نه الله عبادت نه کوي بلکې بل چا بندگی کوي نو الله وی به جهنم ته نو جو زیل وی نو بار حال دا ټولی مختلف پتوی نه تنا پر خبره ورک نو بار حال دا شرک په عبادت بیانو چې دا شرک په عبادت بیان قرآن ډیر تفصیلی بیان دی خداغی خلاصه بنیادی منگول پا دوار توکی که دست. یو ده اثبات طریقه را دویمه ده؟ نفی طریقه را. پا اثبات که به زن لعنوانات او مختلفی طریقی دی. او پا نفی که زن لعنوانات او زن لطریقی دی. ندیجی پوری ده شرک اعتقادی سلور قسمونه بیان شو. شرک پی لعلم او پی تصرف. دا پرون بیان شویو. او ننی درس که ده شرک پی دعا ا دی بیان وشو دویم قسم د شرک نه هغه شرک فعلی وو نو که شرک اولن دو قسمه وو اعتقادی او فعلی نو د شرک اعتقادی بیان وشو دویم نمبر شرک فعلی دی دیتا شرک عملی ام وی شرک فعلی چاہتا و یا شرک عملی او شرک تیا وی چی دا غی تعلق دا تحریمات و نزول نسرائی دا تحریمات و العباد او نزول العباد سے تعلق دینا و تا شرک فعلی وی او دیتا شرک فعلی و شرک عملی متوی دی وجہ دارا چی پا دی قسم شرکی که تحریمات و العباد دی که نزول العباد دی نو پا دی که مقصود اصلی اغا اکل لے خوراک دی او اکل یو خاص عمل لے خاص فعل لے نو پا دی وجہ تا شرکی فعلی از شرکی عملی وی او دا یو خاص استلالا زمان دا شیوخو چا غیلی تا نوم دا شرکی فعلی که یا دا شرکی عملی دار چا اخبال خبال استلالاتی او لماغی ولا مشاحده پیل استلاح استلاحاتو کسنی بخل نی یو سنی دا کولشی زن نیو استلاح قائمه که و جوره گی نو دا دین زمان شویخ تعبیر که پا شرک پعلی و عملی سره او بعد شرک پعلی دو غرد قسمو نری یو تا تحریمات العباد وی او دویم تا نزول العباد وی تحریمات العباد او نزول العباد تحریمات العباد تا تحریمات دا غیر الله اموی او نزول العباد تا نزول دا غیر الله اموی او دا دوارا شرک ده تحریمات العباد هم شرک ده او نزول العباد هم شرک ده خود ده دوک پا مقابل که تحریمات الله و نزول الله رازی ناغا بسر توحید ده و ایمان ده نو تحریمات الله توحید ده و تحریمات العباد شرک ده دارنگ نزول الله شرک ده او نزول العباد دا سره نزول الله توحید ده او نزول العباد شرک ده ده تحریمات العباد تعریب سره تحریمات العباد سه مقصد ده گوی تحریمات العباد ده تاوی چه او سره ده اغشی ده حرمات عقیده ولری چه اغا الله حلال کلی یو شه الله حلال کلی او تداغی ده حرمات عقیده ولری ولی ده عقیده لری د غیر الله د یری لا یری راغی تقرب د وجنه غیر الله ته ځان نږدې کې یا د غیر الله نه د یری کې په دی وجه هغه شی حرام وګڼي مثال یو خوراس کاګ دی جامه ده بل یو شی دی ترې که زه د دې استعمال کوم یا د دې خوراس کا کوم نو ما ته ضرر او ټکر رسیږي نو دې تحریمات ولې باد وی یا مقصد داری دا شی نه په ځان حرام ګڼم ځکه زه پې دې ولي ته ځان نږدې کوم او یا دغه رنګې د غیر الله ته پې ځان نږدې کوم دې ته بیا څه وایي تحریمات العباد وایي یو خو داسې چې مطلقې حلال حرامه ولي هغه هم کوپر دی خو موږ د هغې نه بحث نه کوو د تحریمات العباد دوه صورته کېدای شي یو دا صورت کېدای شي چې یو سړی حلال حرام حرام وګڼي نو دام کو پر دی یو شی بل اتفاق حلال دی او تی حرام گنی دام کو پر دی دانه یو شی بل اتفاق سره حرام دی او تی حلال گنی دام کو پر دی وګوری دغه نه موږ بحث نه کو اگر چې دا کو پر دی و موږ دغه نه بحث نه کو موږ صرف د او صورت نه بحث کو چې یو حلال ته حرام مو گنی ولی حرام مو گنی دی پوه شوی د غیر الله تقرب د وجنه یا د غیر الله د یری د وجنه دلته موږ صرف د خبرې بیان کوو د تحریمات العباد حکم سره نو قرآن د دې حکم بیان کړی پاتوی پی ور کړی سورۃ الانعام کې یو سل یو شتم نمبر آیات کې الله تعالی پاتوی ور کوي په دې خبره باندې یو سل یو شتم آیات وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم الله كتاشو لدي مشركان إطاعت وكل أي تابداري مكلا تاشين دزان حلال وحرام مقارنة نو إنكم لمشركون يقين تاس بخامخا يوي مشركان الله دي تشيركوا دورنگي سورة توبه که رازی و درشم که داغین دا معلوم میگی جلدن پی اللہ دا شرک پتوه ورکلی دا الله تعالی وی یو در شمایت در سوره توبه کی اتخذوا احبارهم و رهبانهم ربابا من دون الله والمسیح ابن مریم انت الله وی چی دی دی پیرانو او دو مولیان عبادت کی دی پیرانو دو مولیان عبادت سو حدیث کردی بیان ناغره چی پیر مولا با تو اللہ شیح حلال دی با حلال گرنه که پیر مولا با اللہ حرام دی با حرام گرنه نو آیت پا آخر کی سوی سبحانه عما یشرکون ولا یشرکون کی ته شته دی ودا کار سره شرک دی د پیر او د مولا د ونه شی حلال یا حرام ګڼل د ته الله تعالی شرک و نو دا آیت کین پنه دا پتو ور کړي دا نه یې کړو پنه تعالی د ابتراء پتو ور کړي چې دا ابتراء ده سورۃ الانعام یو سل اته درش کی دا پتو پی ور کړي یو سل اته درشم کی وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها ابتراء عليه هل تسوء ابتراء عليه دا دروغ تر لی پر نتنا بالی هل تیو تا ابتراء ویلا چه دید زانا کم شین پا زان حرام کی اللہ ندی حرام کی اللہ حلال گرزو لی او دی حرامی نو دا پا اللہ بانی دروغ تر لی نو برحال من دا تحریمات العباد تعریف کو او دی حکم هم ذکر کو چې الله تعالی دې ته شرک ویل او دې ته ابتراء ویل بیر تحریمات العباد درد دوه طریقې دي یو خصوصی طریقه ده دویمه عمومی طریقه ده خصوصی طریقه ده معنی چې الله په خاص صورتونو رد کوي خاص قسمونه د تحریمات العباد په غیر رد کوي او دویمه عمومی طریقه ده چې په عام صورتونو باندې رد کوي دا اول مثال چې الله خصوصي ردونه کوي یعنی په خاص صورتونو ردونه کوي نو دا غي مثال سورۃ المائده یو سل دریم کې ذکر کوي یو سل دریم د سورۃ المائده ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام الله یې د مقرر کړی الله بهیره او صایبه وسیله او حام نو ګوره دا آیت کې رد دی په خاص صورتونو باندې چې مشرکینو په ځان باندې بهیره صایبه وسیله او حام دا څلور قسمه څاروي په ځان حرام ګڼل په هغې الله رد وکړو چې الله وایي دا ما نه دي حرام کړي تاسو ولې حرام ګڼئ نو دا خاص صورتونه دي یو دغه رد دی دغرنګې سورة الانعام کې په خاص صورتونو باندې رد راځي سورة الانعام یو سل اته دېرش کې مثلا خاص صورتونه ذکر کوي وقالوا هذه انعام وحرث هجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم الله یې بعضې څاروي دی په ځان حرام کړي وو وانعام حرمت ظهورها د بعضې باندې سولي او باړ دا یې په ځان حرام کړي وو یا وروسته وایي ومحرم علی ازواجنا نو ګوره دا خاص صورتونه دي په دې باندې الله تعالی رد کړی دی یا دغرنګې سورة الاعراف اتیشتم کې په خاص صورتونو باندې رد کوي انت الله تعالی د دې پرد کې وایي وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها كلا شديو بها يا كارو كي حاش مقبدي فزان جامي أو غور خوراك چي حرام گانا نو فغيبا الله تعالى رد كي نو گوري دغا سورة المائدة أنعام أعراف دا خاص سورة نباني ردو نوش يو قسم رد داري أو دوهم طريقة در سرا عمومی رد الله پاک کوي چې عام ځینو کې الله تعالی و د ځانه تحلیل او تحریم م کوئ مثلا دغه سورة المائده وګورئ اته اتیا نمبر آیت د سورة المائده کې دا مسله راځي وکلوا مما د اووه اتیا نه شروع کېږي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم يا مؤمنان ما حرم ويباك غشينا چ الله حلال کری تاسو لرا الله جن شین حلال کری ولی حرام وی نقول دل تعام سورتون بانی رد دی یا دا دغه سوتی مایده کی بار بار دا مسئله راځي انعام کی سورت بقره ټولو کی دا راځي نو بہرحال دا تحریمات العباد درد و طریقی دی یو په خاص سورتون رد دی لغی خاص مثال لکه بحیرا سایبا وسیله و حامشو مثلا او یو عمومی رد کئی لکه دا کولو لفظ شکل راشی لا تحرمو طیبات ما دا لفظ راشی یا کولو ممبر دا لفظ راشی نو دین مقصد عمومی ردی فو عمومی سورتون ردی چه زن تحریم مکوی اللہ یو شیعن دی حرام کری تی ولی پا زن چه دی حرام گنی او بے گوری یو خبر خدا شو چې تحریمات العباد در د دوه طریقې دي خاص صورتونه رد او په عام صورتونه باندې رد او دویمه زوري خبره دی ځکه کړه چې تحریمات العباد در د پار سرور قسم الفاظ قران کې راځي تحریمات العباد رد چې د سنور الفاظ کېږي چې د الفاظ کم ذکر نو اته برری تحریمات العباد باری پاکی او کولو لفظ رازی او کولو لفظ بار بار رازی کولو من برزقکم الله دا لفظ کم زکی راشی و دا غین مقصد را دی تحریمات و لعباد باری دویم وحلت لفظ کم زکی راشی لکه وحلت لکم بهیمت الانعام نو آل تا را دی تحریمات و لعباد باری درم لا تحرمو لفظ چراشی لا تحرمو طیبات ما لکه دا غصویت مایده که وی او بل ما جعل لفظ شکل راشی سورة مائدة كي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة فدا سلور قسم الفاظ كم ذكرات نعالتا مقصود ردي بچا باني تحريمات العباد باني الفاظ كم كم شو كلو حلت لكم ما جعل ما جعل سلور قسم الفاظ بير تحريمات العباد شريف حكم سره لدي حكم داري چې د دغه شی د حلال والی عقیده ساتل دا فرض دي یو شی الله نه دی حرام کړی او مخلوق یې په ځان باندې حرام وګڼي نو د هغې د حلال والی عقیده به ساتي او د هغې خورا سکاک استعمال به کوي چې د غلطه عقیده دې ختمه شي ځکه بعضې خلک ځینې شی نه استعمالوي دا دې لپاره چې ما ته زر او ټکره نه رسېږي دا غشی استعمال په کار دی چې دغه غلط عقیده ختم شي بعد خوراس کار نه کوي په زه دا قسم خوراس کار کوم نو ما ته ضرر نقصان رسیږي دا خوراس کار په کار دی چې دغه غلط عقیده ختم شي او بیر تحریمات و نیباد مثالونه زموږ په زمانه کې دا خو د هرې زمانې خپل خپل تحریمات و نیباد دي لکه مخکې د مشرکینو زمانه کې مثلا بحیرا صاحبا وسیله و حامو یا دانې کله به د بیت الله شریف نه طواف کاو جامې بیا نه اغوستلې غوړ خوراک بیا نه کاو ځینې خلک ښه خوراک په ځان باندې چیرې حرام کی سورې او ارام حاصلول دا په ځان باندې چیرې منع او حرام وګڼي دا هر چا خپل خپل تحریمات ونی بعد د هرې زمانې د هر دور زموږ په زمانه کې هم د دې مثالونه ډېر دي لکه بعضې خلک د بعضې ونو او بوټو کټ کول حرام ګڼي که زه په دې ځای کې یا په دې درګاه کې ونې او بوټې کټ کوم نو ما ته زر او ټکر را رسېږي د ډېر خلکو دا عقیده وي یو ځای کې بعضې بوټې ولاړ یاره وایي دا نظري دي څوک یې لاس نه لګوي وایي سړي ته ضرر نقصان رسېږي دارنګ یو درګاه ده په هغې کې ونې بوټې یا مرغۍ پکې یا د میانو ښکار پکې د هغې نه ځان ساتي په دې خیال که زه دا کار کوم ماته نقصان رسېږي یو مثال یې دغه دی یا دغه رنګې بعضې خلک بعضې جامې په ځان باندې چې دی حرام ګڼي چې دا رنګ جامه موږ له نښه کېږي او که دا استعمالوم نو موږ ته ضرر نقصان رسېږي نو بهرحال دا قسم تحریمات و عباد چې دي دا د هرې زمانې د هرې علاقې او د خلکو سره چې دی خپل خپل تعلق لري پار زمانہ کی خپل قسم تحریمات رہ باد یا دانیں گے علاقوں سے ہم پر اقراضی اشخاص سے ہم چلے پر اقراضی دخل کو دے کہ خپل یو رسم و رواجو نہیں بل قسم تا تحریمات اللہ وی مخ کے منگ ویل چل تحریمات العباد مقابل کے سراجی تحریمات اللہ تحریمات العباد دا شرک رے او تحریمات اللہ دا توحید دے یعنی مقصد دا رے یو شے اللہ حرام کرے او حرام گنل دا ایمان دے دا توحید دے لکہ بعض شئینا اللہ پا خاص وقت کے یا خاص حالت کے حرام کری مثلا پا حرام شریف کی خکار کول پا حالت دے حرام کی خکار کول دا اللہ تعالیٰ منع کری یو سرے پا حرام شریف کرے نو حرام شریف دا بلد امین دے او دا امن زیرے پاکی او سرے خکار کئی نو خکار کول آلتا حرام دی نو آلتا بخکار چے حرام گڑی حلال بین گڑی یا دارنگی او سرے پا حالت دے حرام کرے یو سرے دا حج و عمری دا پار احرام تر لی نو دے بخکار نکئی خکار پا دبانی چے حرام دے دے بیان و قرآن زیب زیکلے سوت مائری فاول کرا دی غیر محل سویلی و انتم حرم شئی نحلال گرنون کی دخکار او حال دار تاسپا حالت دے حرام کی وی یا حرام شریف کی وی یا سورة المائدہ کی روس سبی ذکر کئی دغا سلور نوی کی اللہ تعالی وی یا ایها الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من السعید تنالوا ایدیکم ورماحکم اللہ موږ د باندې امتحان کوو په یو شی باندې رخکار نه چې وایي تاسو لاسونه نږدې رسیږي سمانه خکار به انسان لاس موتر شي نیولای به شي یا په نږدې غشی باندې خکار کولای شي خو حرم شریف حدود دی یا حالت د احرام دی نو دا خکار به ته نه کوي روس نو بیا پنځه نوي کې لا تقتلوا الصید وانتم حرم هلته بیا ذکر کوي بے دشپگ نبی کی بے وی وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما دا ټول آیتونه کې د تحریمات الله بیان دی نو کوم شی چې الله حرام کړی هغه به حرام ګڼي دویم قسم د شرک پیړی نه هغه ته نزول عباد ویل کیږي دا خو موږ بیان د چا وکړو تحریمات العباد بیان وکړو دویم قسم نزول عباد راځي نزول عباد یا نظر د غیر الله وته وي نزول عباد یا نظر د غیر الله دی ته وي چې یو سړی په خپل مال یا پاسل یا سارو یا عبادتونه کې یو شی د غیر الله په نوم باندې خاص کړي د غیر الله د تقرب دپاره او دا عقیده ساتي چې دا مالک د نفع او د ضرر دی غیر دان دی او دا عقیده ساتی که زه په دې نظر وفاداری کوم نو ماته خیر او پیدا او برکت رسیږي او که وفاداری نه کوم نو ماته ضرر نقصان رسیږي نو دې ته څه وایي نزول عباد وایي یعنی لنډ مقصد یې دا دی چې د مخلوق په نوم باندې نظرانې او شکرانې کول یو سړی په خپل مالونو کې یا پسونو کې په دانو میوو غلو کې صحیح سره غیر الله لپاره خاص کړي لکه زموږ دې زمانه کې وایي دا د بابا وو کې دای دا قلنګ دای دا دړی ده یا دغه رنګې سړی په خپل عبادتونو کې دغې په نوم عبادت کوي بعضې خلک دغې په نوم باندې څه کوي نفلونه کوي نفلانی په ولې په نوم باندې دا دوه رکاته نفل کوم دې ته نزول عباد ویلی کېږي او په دې قسم شرک باندې په قرآن کې نه ځای ردونه راغلي نه ځای ردونه په دې شرک راغلي او شپاک حکمونه پی اللہ تعالی لگولی شپاک قسم پات پی حکمونه دی در بارک یو پاتوا پی اللہ تعالی دو حرمت لگولی لکا دو حرمت پاتوا دا دی سورة المائدی دریم نمبر آیتو گوری پاول کی داراجی حرمت علیکم المیتت و الدمو ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به دلته وی حرمت پاول کې وی حرام کلی شو تاسو باندې په دغه آیت کې یو له شی نه الله ذکر کوي چې دا حرام دی خو د یو له شی نه کې یو سم راځي وما اهل لغیر الله به د دې نه مراد نظر لغیر الله دی د غیر الله په نوم باندې نظرانه او شکرانه ورکول ځان نه تعالی حرام کړي او قرآن کې دا لفظ څلور ځای راځي یو دغه سورت مائده کې راځي دغه درېیم آیت کې بقره یو سل درې ویا کې راځي انعام یو سل پنځه څلوېښت کې او سورت النحل یو سل پنځلسم کې څلور ځای قرآن کې دا رد راځي چې وما اهل الله لغیر الله به او په دې څلور ځایونو کې به پتوا د چا ورکړي د حرمت ورکړي حرمت علیکم دلته رال انما حرم علیکم المیتة یا لا اجد فیما اوحی الی محرما الا یکون میتة لان انما حرم علیکم المیتة سورت النحل کې راځي نو بهرحال په دې څلورو سورتونو کې لفظ د چا راغلی د حرمت راغلی چې الله تعالی په دې باندې د چا څه پتوا ورکړي د حرمت پتوا ورکړي دویم الله تعالی دا خبره کوي چې دا د مشرکینو کار دی لکه سورة الانعام یو سل اووه دېرشم کې دا خبره الله کوي چې دا نظر د غیر الله په نوم باندې نظرانې ورکول دا د مشرکینو عمل دی یو سل اووه دېرشم کې وایي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم امدان يخش سكره دي دير مشركان تا وجل دا اولاد دي ودي شركان ان مقصد دار مشركين چه دي خپل اولاد نزانه و شکرانه دي غير الله پنوم كي نو دا کارو تا چا خش سكره دي و شركاو و دي خالقو تسول مشركين چې کوم مشرکان قتل د اولاد کوي قتل د اولاد کوي څه معنی د خپل اولاد د غیر الله په نوم باندې نظرانه کوي نو دا قسم خلکو ته څه وویل مشرکینو ته وویل چې دا مشرکان دي او دا شرکي عمل دی درېیم دې ته الله تعالی پیسق وایي لکه سورة المائدې په اول کې راځي هغه درېیم نمبر آیات دوه وخته م راړولی وو شاغی کیو تا اللہ تعالیٰ پیش خوئی وما ذوبی علی النسوبی وان تا سخسیمو بید ازدامی ذالکون پیش خو مخی سی وما ذوبی علی النسوب دیل مراسلی نظر دی غیر اللہ ری او رسی سوی ذالکون پیش خو پیش خوئی چاہتا ہوا دغا طول شین تا پیش خوئی خوصا دغا نظر دا غیر اللہ تا دیتا اللہ تعالیٰ پیش خوئی سلورم پاتوا ته نه دا ور کوي چې دا ډیره ناکاره فیصله ده دا سورۃ الانعام کې ذکر کوي یو سل شپږ دېرش کې وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا دا ته د مشرکینو طریقه ذکر کوي چې الله د مشرکینو دا طریقه ده یا په خپل پسونو کې خپل سارو کې د غیر الله په نوم باندې نظر نیاز شکرانی او نظرانی ورکړي آیات په اخر کې سوې سا ما يحكمون الله ډېر بد او شری دا فیصله کوي یعنی دا ډېر ناکاره فیصله ده د غیر الله په نوم باندې په خپل پسونو کې یا خپل سارو کې سور کول الله دا ډېر ناکاره فیصله ده او پنځم دې ته الله تعالی اعترا ویلي لکه همدغه سورة النعام کې وروسته دغه یو سل اته دېرش کې ذکر کوي ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وما يفترون هغه چې دی دروغ جوړی یعنی مقصد دا دی دا کارونه کول دا طریقې کول دا د مشرکینو دروغ دي مخکې یاد کې سا ما يحكمون ناکاره فیصله کوي او دلته څه وایي وما یفترون دا مشرکین الله وایي دروغ تړي په الله باندې ابتراء کوي او شپږم دې ته الله تعالی دروغ وایي دا سورة الحج کی ذکر کئی درشم آیت دا سورة الحج آلتا پی اللہ تعالی دا پتور کری فاجتنبو رجس من الاوثانی واجتنبو قول الزور اللہ ویزانو ساتی قول الزوری دا وینا دا دروغنا آلتا پی دروغ ویل نو بارحال دا مختلف پتوی پی اللہ ورکی یو دا چی دا نصر دا غیر اللہ دا حرام کار دی بل اللہ دا مشرکانو کار دی دریم اللہ وی پیسق دی سلورم اللہ وی ناکار پیسل دا پینزم اللہ وی دا دروغ تلیل دی پا اللہ ابترا دا شپاگمو تا اللہ تعالی دروغ وی دا شپاق اسم پتوی اللہ تعالی پا دی ورکی دی خدا دا حرمت لفظ مونږ قرآن کې څو ځله راغلی دی باره کې څلور ځای دا وما اهل لفظ قرآن کې څو ځله راځي څلور ځای کم کم ځایونو کې یو په سورت بقره کې مائده کې انعام کې سورت نحل کې څلور سورتونو کې وما اهل لفظ راغلی او د څلور ځایونو کې پی پاتو د چا ورکړي د حرمت یې ورکړي بے د نظر د غیر اللہ بارہ کی احادیث ہم ڈیر راضی یو حدیث شریف کی دس راضی بیر السلام لعن اللہ من زبان غیر اللہ تو چل اللہ لعنت وری گی چل غیر اللہ پنم بانی ذبح کئی اللہ کا کئی غیر اللہ پنم بانی دوریں گے ندی بارہ کی یو ناشنا حدیث راضی نظر د غیر اللہ بارہ کی پرواد طارق ابن شہاب بانی جن ترن ہو اگوئی نبی علیہ السلام چې دخل الجنت رجول فی ذباب و دخل النار رجول فی ذباب یو سره د یو مچ ته وجنه جنت ته تلیو او بل سره د یو مچ ته وجنه جهنم ته تلیو صحابه کرام ته پوس کو ودا څنګه کار شویو نبی علیہ السلام وته وویل مر رجلان علی قوم لهم سنمن یدوک صف یو درگاه تیریدل نو هغه درگاه به څوک تیرېده دا کې دا قانون و چې چا به د هغوی په نوم باندې کوم نه زنیاز نه ورکړی څوک به په نه شو تیرېدلی نو د یو شل ته د خلکو وویل چې د دې درگاه په نوم باندې څه شی نظر کړه هغه وایي زما څه څه نشته چې نظر یې کړم هغوی که نور څه نه یو مچ له ونیسه او د درگاه ته یې وغورځوه هغه سړي دا کار وکړ نو بیا رسم یې په دخل ناره مچ یې را ونیو درگاه ته یې ورارته او دی په جهنم ته لاړی بل یو کس دا خبره وکړه چې هسې به نه تیرېږي دې درگاه باندې د دې په نوم به کوم نظرانه او شکرانه ورکې نو هغه سړي سره هم څه نه وو هغه ورته وایي دویم سړي ته وایي ما کنت لأقرب لأحد شیئا دون الله عز وجل وایي د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې زه نظرانه او شکرانه نه ورکوم دا د الله تعالی پسې خاصه دا خبره یعنی نظر د الله په نوم پورې خاص دی د بل چا په نوم باندې نظر ورکول دا حرام کار دی فضربو عنقه فدخل الجنه نبی علیه السلام وایي دا قوم دغه درگاه والا چې کوم منجوران وو هغې دا سړی شهید کړو نو الله په دې باندې جنت ته داخل کړو نو ګوره دا یو کس د دې مچ ته وایي نه جهنم ته لاړی دا ولې چې کله یو مچی د غیر الله په نوم باندې څه کړو نظر کړو او دا بل په جنت ته لاړی چې دې کار ته نه تیارېده ویل دا کار شرک دی حرام کار دی په دې وجه باندې او په دې خبره ځان شهید کو او په دې خبره باندې جنت ته لاړ ظاهرا ډېر معمولی عمل دی خو ګوره په دې معمولی عمل باندې د سړي ځان شهید کو الله په جنت ته داخل کو بیا د نزول عباد مثالونه زموږ په زمانه کې مخکې مونږ ویل د تحریماتو نه بعد هم په هره زمانه کې خپل خپل مثال نه وي دارنګه نزول عباد خپل خپل مثال نه وي لکه یو مثال دی زمانه کې دی بعضې علاقو کې دا رواج وي چې هغه خپلو پسونو کې د یو ولي په نوم باندې د یو درګاه یا د یو بابا په نوم باندې خپل قلنګ ورکوي هغې ته وږي وایي دړۍ ورته وایي قلنګ ورته وایي بعد خلق دا سیسته چې هغه درگاهونو ته ساروي بیایي اول ته ذبحه کیږي او ډیر خلک دا سیمه چې داغی په نوم باندې حلوا پراټی یا جنډه او غلاب جارو شم او تیل وغیره دا نظر کوي. درگاهونو کې دا مسلې به ډېرې زیاتې کته سړی لاړ شي د درگاهونو باندې ګرځي نو دا ټول قسم دا نزونه پکې بیا ډېرې زیاتې او دا شرکیات پکې بیا ډېر زیات کیږي. او بیا دې باره کې د علماو سخت اقوال هم دي. نظر د غیر الله دا داسې یو مرض دی چې دا ډېر عام چلېدلی او په ډېرو خلکو کې موجود دی، مخکې هم اوس هم شته. نو په دې وجه باندې د دې باره کې ایتونه هم راغلي، احادیث هم راغلي، د علماو د فقهای کرامو عبارتونه هم پکې دي. خو بهرحال موږ دلته یو مشهور عبارت ذکر کوو د علامه ابن نجیم چې هغه البحر الرایق کې او یا نور فقهای کرامو هم دغه عبارتونه را نقل کړي دي. هغه وایي واما النزل الذي ينزله اكثر العوام، وایي اکثر عوام چې کوم نزونه ورکوي او کوم نظر په ځان مني، کی یکون الانسان غائب او مریض، لکه د یو سړي دپاره غائب دی یا بیمار دی یا بل حاجت یې دی، دی د نیکانو یو درګاه ته راشي او دی وایي یا سیدي فلان ان رود د غایبي، دی وایي که زما هغه مسافر کور ته راغی یا زما دا بیمار ښه شو یا فلانی حاجت مې پوره شو، نو فلکه مینه ذهبې کذا، تاله به دومره سری دومره سپین یا دونه طعام به یا شمې به یا به تیری وغیره. مقصد دا یو شی په ځان نظر کړي، یو درګاه ته راشي او درګاه کې دا سوال وکړي که زما دا فلانی حاجت پوره شو نو ستا په نوم باندې به روپۍ یا شرپۍ یا تیل یا غلاپ او جنډه او جارو یو شیات کې چې دا به زه نظر کړم. د فقهای کرام وایي په هذا النظر باطل بالاجماع، دا نظر باطل دی په اتفاق د ټولو علماو باندې. د دې وجه بیا بیانوي، یو وجه دا بیانوي چې انه نظر للمخلوق والنظر للمخلوق لا يجوز، دا د مخلوق په نوم منخ سره د مخلوق په نوم باندې منخ کول دا جایز نه دي، ځکه دا عبارت دی، عبادت په الله پورې خاص دی، عبادت مخلوق نه شي کولی. نظر دام د عبادت یو قسم دی، څنګه چې نور عبادتونه په الله پورې خاص دي دانه نظر هم په الله پورې سره خاص دی. او دویم وجه دا ده چې دا کوم چا په نوم باندې ته نظر کوي هغه مړ دی او مړی مالک دنه پرې ضرر نه وي. او بله وجه دا هم ذکر کوي وایي ومنها انه ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون الله تعالی و اعتقاده ذلک کفر، په دې سری دا عقیده رانه چې ګنې دا مړی هم متصرف دی او دا عقیده ساتل دا سری دا کفر دی. برحال دا یو عبارت دی اوږد غني. بیا وروسته اخیر کې وایي چې فاذا علمت هذا فما یوخذ من الدراهم والشمع والزیت وغیرها وینقل الى صلاح الاولیاء تقربا الیهم فحرام باجماع المسلمین، وایي کوم خلک چې روپۍ وړي درګاهونو ته یا شمې وړي یا تیل وړي یا نور شین وړي د غیر الله د تقرب دپاره اولیا کرامو د نزدېکت دپاره، نو په حرامن بې اجماع المسلمین، په دې د ټولو مسلمانانو اتفاق دی چې دا کار حرام دی، د درګاهونو کې دا ټول هر څه کېږي. نو دېونه فقهای کرام وایي چې دا په اتفاق د امت باندې دا کار حرام دی. برحال دا د نزول عباد بیانو، او نزول عباد دا دویم قسم و د شرک پیلی نه، او شرک پیلی دویم قسم و د مطلقی شرک نه. بیا موږ ویلو چې د نزول عباد په مقابل کې نزول الله راځي. نزول عباد شرک دی او نزول الله دا ایمان دی، دا توحید دی. څه معنی د الله په نوم باندې نظر او منخ کول؟ یو سړی په ځان باندې شی نظر کی، مثال په طور باندې یو سړی دا منخ ته په ځان وکړي زما دا دانې کار وشو زه به روژه نیسم یا مقصد دار ګډ الالوم خیراتي ډوډۍ به کومه وغیره، نو دې باره کې الله تعالی امر کړی چې دې نظر وفاداري په کار ده. ولیوفو نظورهم قرآن کې راځي الله په خپلو نظرونو باندې وفاداري وکړي هغه دې پوره کړي. او سورت الدهر کې د نیکانو صفت کې مراد یو پونه بالنظر، چې نیکان خلق په خپلو منښتو باندې وفاداري کوي. نو بهرحال کوم نظر چې د الله تعالی په نوم باندې دی نو دې کې ګناه نشته، بلکې دې کې ثواب دی، دا ایمان دی، توحید دی. الله تعالی په امر کوي چې دې باندې وفاداري وکړي. بهرحال د دې پورې د شرک اعتقادي څلور قسم بیان شو، او د شرک فعلي دوه قسمونه بیان شو. بل قسم هغه ته شرک بالبرکات وایي. شرک بالبرکات دا منشأ د شرک فعلي ده، او شرک بالبرکات دا داخل ده په شرک ربوبیت کې. لیکن د دې نفي د غیر الله نه قرآن کې صراحتا نه ده راغلی. د دې بیان په طریقه د اثبات شته، خو په طریقه د نفي نه شته. مخکې موږ وویل چې دا څومره قسمونه شرک دي، د دې د بیان دوه طریقې دي، اثبات او نفي. خو شرک بالبرکات د دې بیان په طریقه د اثبات شته، خو په طریقه د نفي نه شته. شرک بالبرکات دې ته وایي چې انسان دا عقیده ولري چې د الله تعالی نه علاوه بل څوک هم برکات ورکوونکی شته، برکات غورځوونکی شته دی، نو ته شرک بالبرکات وایي. مثال دی ولی باره کې، یو درگاه زیارت باره کې، یو پیر باره کې دا عقیده وساتي چې دا زما په مال اولاد کې برکت غورځولی شي، نو دې ته شرک بالبرکات ویلی کیږي. د برکت اصل معنی سره، د برکت معنی امام راغب رحمه الله کوي، ثبوت الخیر الهی پی شی، ثبوت د خیر الهی دی په یو شی کې، دې ته برکت ویلی کیږي. او بیا د برکات ماده په قرآن کې دوه دېرش کاله ته راغلی، خو په دوه طریقو دی دغه راځي قرآن کې. کله نسبت الله ته کیږي، تبارک الله تبارک الذی مثلا الله ته نسبتی په طریقه د فاعلیت باندې، څه معنی چې الله برکت غورځوونکی دی. او کله نسبت ماسو الله ته کیږي، خو په طریقه د ظرفیت او مفعولیت باندې، چې دې شي کې الله تعالی برکت غورځولی. نو بهرحال د برکات ذکر په قرآن کې په دوه طریقو راځي، کله نسبت الله ته کیږي، او کله نسبت چا ته کیږي؟ ماسو الله ته کیږي. چې نسبت الله ته په طریقه د چای د فاعلیت، فاعلیت څه معنی؟ چې الله تعالی برکات غورځوونکی دی. او نسبت ماسو الله ته په طریقه د چای د مفعولیت، چې په دې شکل الله برکات غورځولی. لکه د هغې مثال تبارک الذی، تبارک الله، دا ټول راځي. بیا نسبت چې ماسو الله ته کیږي، نو د هغې ځان د یولس طریقې دي، یولس شیانو ته نسبت شوی دی. کله نسبت قرآن ته کیږي، چې الله په قرآن کې الله برکت غورځولی، وهذا کتاب انزلناه مبارک، سورة الانعام 290 کې وایي چې الله قرآن کې موږ برکت غورځولی، برکتی کتاب دی. کله کله نسبت بیت الله شریف ته کیږي، سورة الامران 290 کې راځي چې ان اول بیت وزع للناس للذی ببکة مبارکا، بیت الله شریف الله تعالی مبارک ویلی، یعنی بیت الله شریف کې الله ډیر زیات برکت غورځولی. کله دریم نسبت انبیاء کرامو ته کیږي، وبارکنا علیه ولا اسحاق، الله یې موږ په دې باندې برکت غورځولی، انبیاءو کې الله برکت غورځولی. څلورم نسبت نزول ته، کوزیدو ته کیږي، رب انزلنی منزلا مبارکا، الله تعالی ما کوز کې په هغه کوزیدلو برکتی وسره، یعنی زما په دې نزول کې، زما په دې ځای کې الله برکت غورځوه. پنځم، د بارانو اوبو ته نسبت شوی دی، ونزلنا من السماء ماء مباركا، د اسمان په اوبو کې الله برکت غورځولی، ځکه دې سره مرضونه ختم شي، فضا صفا شي، او دارنګه ځمکه او بوټي ورسره سیرابیږي. نو اوبو ته آسماني بارانو اوبو ته الله تعالی برکتی اوبه ویلی دي. شپږم، د زیتون د ونې باره کې راځي، من شجرة مباركة زيتونة، د زیتون ونې ته الله برکتی ونه ویلی دي، ځکه د زیتون ونه کې الله برکت غورځولی. وم د سلام سره برکت راځي، تحیه من عند الله مبارکه طیبه، الله چې کور ته ننوځي نو د کور په بنیادمانو باندې سلام کوه، ځکه دې کې الله تعالی وایي برکت دی. د سلام کې څه دی؟ برکت دی. او اتم نمبر بعضی زمکه یا میدان هغې ته الله تعالی برکتي میدان ویلی، لکه موسی علیه السلام چې کوم میدان کې روان و د مدین نه مصر ته واپس کېده، او کوم میدان کې ورته الله تعالی وحی وکړه، نو الله تعالی ورته څه وایي؟ نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره، میدان او میدان کې ونه ولاړه وه، نو هغه میدان هغه ون ته الله تعالی څه وایي؟ برکتي میدان او برکتي ونه ورته وایي. د لیلة القدر باره کې راځي، لیلة القدر شپه چې ده، ان انزلناه فی لیلة المبارکه، الله د لیلة القدر شپه برکتي ده، یعنی دې کې الله برکات غورځولی. لسم د شام د ځمکې باره کې راځي چې د شام ځمکې کې الله ډېر برکات غورځولی، ونجیناه ولوطا الی الارض التی بارکنا فیها، الله د شام په ځمکې موږ برکات غورځولی. یولسم د غرونو باره کې راځي، وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها، الله تعالی په غرونو کې سره برکات غورځولی، غرونو کې برکتونه. نو بهرحال دیول شینو ته قرآن کې نسبت شوی دی، خو نسبت څنګه شوی؟ مخکې موږ څه وویل چې دا په طریقه د چا دی؟ مفعولیت او ظرفیت دی، چې په دې شینو کې الله تعالی برکتونه غورځولي. خو دا برکت غورځوونکی څوک دی؟ نو هغه الله تعالی دی. د دې وجې نه برکات دهنده، یعنی برکات غورځوونکی یو الله دی، نور شینه برکات نشي غورځولی. که بعضې خلک نور شین ته نسبت کوي، بعد خلک مثال پخوا به دا غوبل وي، د غوبل نه وروسته چې کله به راشه برابره کړه، نو هغې رشې د پاسه به د انځر نخته ایښودله د برکت دپاره، یا د خوشانو ټوکرې به یې ایښوده د برکت دپاره. نو دا ډېر جهالت و. بعضې خلک داسې د وزیا هغه هډوکي چې د قربانۍ هډوکي هغه به په دانو کې ایښودل، پخوا به دا خمبی به جوړې کړې وي، نه کې بدن نه شي هغه هډوکي ایښي و. بعضې خلک داسې دا وزیا وینه چې دروز هغې ته ونیسي او په هغه ینه دروزې کې کړې کې او کورې کېږدي برګو کې ایښي د برکت دپاره. بهرحال دا د خلکو مختلفې رسمونه رواجونه او طریقې دي په دې مسله کې، خو د الله نه ماسوا بل شي نه د برکت امید کول یا برکات دهنده ګڼل، چې ګنې دا هم برکات غورځولی شي، دا هم د شرک یو قسم ده چې د شرک برکات ویلی کېږي. د دې وجې نه ابن قیم رحمه الله وایي چې د الله تعالی د نوم سبه د مخلوق نوم د برکات په ټیم کې نه ذکر کوي، لکه یو سړی دا وایي هذا من برکات الله و برکاتک، دا خو د الله تعالی برکت دی او ستاسو برکاتونه دي، ځکه دا مهم لفظ دی. یعنی په دې کې د شرکی د شرک وهم دی، په دې وجه دا لفظ به نه ذکر کوي. یا دارنګې به برکتې پلان لفظ ویل دا صحیح نه دي، ځکه چې یو خو د دې الفاظو نقل د سلف صالحینو نه نشته، او دعا چې دی دا عبادت دی، او عبادت دا په نقل بنایي. شرقی صحابیه کې وایي و الدعاء من افضل العبادات، دعا بهترین عبادت دی، والعبادات مبناها على السنه والاتباع لا على الهوى والابتداع، د عبادت دارو مدار دا په سنت او په اتباع باندې دی، دا په خپل خواهش او بدعاتو باندې نه دی. مقصد دا دی په عبادت کې نقل ته ضرورت دی، دا بې برکتي فلان دا لفظ دا منقول نه دی، نقل نه دی شوی. په دې وجه باندې دا الفاظ په دعا کې استعمالول ښه نه دي، په کار داره سره ترې ډډه وکړي. بعضې علماو کتابونو کې استعمال شوي دي بې برکتې فلان او بې جاهې فلان او بې حرمتې فلان او بې حقې فلان، دا الفاظ راځي، خو دا الفاظ ښه نه دي، دا مکروه الفاظ دي. نو یو دغه وجه ده چې دا الفاظ نقل نه دي، بې جاه لفظ یا حرمت یا برکت یا بې حقې فلان وغیر دا الفاظ څه نه دي، د سلف صالحینو نقل نه دي. یو وجه داره، او دویم وجه داره بې برکتې فلان دا برکت مصدر دی، اضافه دی پلان ته شوی، او اضافه دو قسمه، کله اضافه د مصدر فاعل دی کله مفعول دی. کدا اضافه مصدر ته شی معنا بده شي چې به برکت پلان را برکت د پلانی چې پلانی برکت غورځولی، نو دا خو شرکی معنا ده، دغه پلانې برکت نشي غورځولی. او که دا اضافت د مصدر مفعول ته شي، د برکه د پلان معنا دا شي چې د پلانې کې برکت غورځېدلی. نو په پلانې کې برکت غورځېدل دا خو د هغه عمل دی، د هغه فایده ده. نو تې څنګه په دعا کې ذکر کوي او وسیله کوي؟ نو بهرحال په دې وجه باندې چې یو دا مهم غونې الفاظ دي، د شرکي معنا وهم پکې دی، په دې وجه ځان ته ساتل پکار دي. او بل دا چې دا الفاظ سلف صالحینو نه نقل نه دي. پکار دار دعا خو عبادت دی، عبادت سلف هغه طریقه کوي چې کومه طریقه هغې نقل راغلی، چې نقل یې نه وي راغلی د هغې نه ځان ساتل پکار دي. بهرحال په نني درس کې یو د شرک چې دعا بیان وشو، دویم د شرک پر عبادت بیان وشو، او دریم د شرک پیلي تحریمات العبادت و نزول عباد بیان وشو، او بل بیان د چا وشو؟ د شرک پیل براکت. د پنځه قسمه شرکونو بیان په نني درس کې وشو. سبحانک اللهم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.